دی بیرته ځنی روان دی یا شپانه دی میږه په مخ راخصی یا خونی را لیدلته نه ناوتی کور کډه چا نه دراوړي علاوه دغه سم خراب کړی دی کایګه خلی خراب شغه خلی ګولر نور راش پکشي کی واړي لکه اوس دغه رقم د نځنی کډه کیر نور تر راځنه یا علاوه دغه دغه سم په غضب هلاک چې څوک وسالته کډه نه اړي لم توسکن ته به مو پام د سم مساکین وده شرطی چې ورته ګوري لم توسکن چې اوسېدل نه ده کړل سوی په دوی کې من بعدهم ورسته تر هغو هلاک سو خلکو الا قلیده نه مګر نه ده لږ ګړی د پاره لږ ګړی نه مالی هغه د مسافر غې دی یا د شپانه غې دی چې دلته یې وګړی ارام وکړي وكنا نحن الوارثين وكنا مش سويو علاوه نحن مش الوارثين مراسلونك مراسخوري علاوه اذا سويم بل مراسخوري بانا دي پیدا کری چه بابا یو لاری زوی پکشی که وسیر یا زوی لاری المسیح پکشی که وسیر اغا رکم ند علاوه یو وارث ازیم بل چه بیا دار رکم کرده نده پکشی که عده ولی نو ده مکی خلگو تا پچیش نازیش چه زخو ندون ناز لرم زخو ندون شعیش و عشرت لرم دا با کل خرابیش علاوه دا غس عیش و عشرت و علاوه یو کلی نو کم یې ورسره ذکر کوي و کم ډېر هغه کمې خبرې دي ملاقرې کم اهلک نه ډېر مو هلاک کړي دي من قرې کې د کلو څخه ته څوک یې چې ته په دې باندې نازېږې چې زما زندګي برابره ده خدای مانه هلاکوي پسې دا وما کان ربکه دا چې بیا دی بل دغه دی د دوی د بل مانع جواب ورلر ورکوي نو هغه دا دی چې دوی به ویله برل ښه نو که دغه تېر کلي چې ته به هلاک سوي دي دا دی کوپر کاونه د الله تعالی بر غضب ورته علی بر هلاک نو زه خدام دی پیړی پیړی کاپیر مول نه هلاکی زه ته پیړی کاپیر نه بیا رسام چې کدا ستا خبرې لشتای چې تا د اکر امتونه چې الله تعالی په قهر او غضب هلاکی دی د الله تعالی به امر یې کوله نو خو زه به وخت له هلاکی ما خو د کلو نه کیږي الله د دې شبه د پور کې چې تا ته هلاک ګوري تر اوسه تا ته رسول نو راغلی رسول خدا غو محمد تر رالی نو د محمد تر رالی رو د مخ ځکه نه هلاکی دی چې رسول نو سبا جبا نه کول چې خبر کړی رسول چې راسیم د ست نه هلاکی الله چیم در کې کلو نو در کې د رسول په تبلیغ درته کوي ته به نه مانی چې شپه ظالمانو کې راځي به راځي الله هلاکی نو دا نو اوس غټه مسله ده په جهان کې دا څه مرضونه چې راسي اهل دین والا خلک وایي و دا خلکو ته وایي دا جنایو زوی مړه به کوي توبې وکړ چې بره به کورونا نه یا پتونه به نه وي د هغه کفارو نور خلک ورته کښې نه ولي د دې خبرې ردي هغه وایي وایي کورونا ګناه څه سره لري پلانوي کاختي و ګناه څه سره لري دا خو طبیعي آفات کې راځي نو د تبلیغانو کې یو عالم دی مودانا طارق جمیل صاحب هغه و دا پاچا ته ویلي د جزه چې ته دا ګناه یې و دغه ستا په حشاوي چې په دا ملک کې دا بندي که قرار قرار ده نه کورونا سته نه کاختي سته نه بل سته نه آفت سته دغو نه مخلوق پر راوغورځېده چې ته ګوره دی په خبره نه پوهېږي عذابونه و دغه څه سره وایي ګناه څه سره وایي دا خو عذاب نه دی دا خو طبیعي پیښې دي او قرآن خو وایي دا دی د دې دا په ورلره ورکوي چې مشرکانو دغه ویله برل کفر که د دې سبب سه چې سړی هلاکېږي خو زه دا یم د پدر و د مادره کاپر راغلی یم ولي مې نه هلاکوي الله پاک د دې مانع دوا جواب وایي د دې سوال جواب وایي داسې ورته وایي وما کانه نه دی ربوکه رب سته مهلکه هلاکوونکی القرى ده كله حتى ترأغى وقت انها لكي يبعث چرا ليجي في امها فمور كده ده كله ام مور تواي نو ده كله مور چه ده اغا مركز تواي لكن مثلا ده پاکستان سونه غط شارونه دي مور اسلام آباد دي ده افغانستان سونه غط شارونه دي مور کابل دي ده ایران سونه غط شارونه دي مور تهران دي منا پا مركز كي ال تعالى و تعالى رسول راو پاسي انور خنو خبر برا تابعي پر را گرزنو نو علاو ازا کلی نه هلاكم ترسو چه پا مركز كي رسول راو نلجمنو و ما كانو ندي ربو كربستا اي محمد عليه السلام مهلك هلاكون كي القرى ده كله حتى تر آغا وقت انا هلاكي يبعث چرا ليجي في امها پا مركز كي ده كله رسولا رسول را ليجي دس رسول يتلو چه تلاوتوي عليهم پر دي آياتنا آيات نزمش چه رسول را لس نحلاكير كتاوا چه رسول را لنو دستي حلاكير يا وما كنا او مجنو على پاكوي مهلك القرى مهلكين دي اصل ملاقاري جمع دانون يا في زعبات كي ولاري مهلك القرى هلاكوون كده كله إلا وأهلها الظالمون إلا مگر نه په داس حال کې هلاک وو چې و اهلها خاوندان د کلو ظالمون ظلم کوونکی نو الله تعالی دوه شرط ورته کښې شول چې موږ هیڅ کلی نه هلاک وو تر څو چې کم کار ونه سي یو رسول پکښې را ونه لیږل سي او بل تر هغه وخت نه هلاک وو چې دوی ظالمان لسي ظالمان هغه وخت چې د رسول مقابله په مخه واخلي نو د مکې خلکو ته وایي پر تا دوران اوس راغلی دي مخکې خو ځکه الله نه هلاکولی چې رسول نه و در پکښې کې راغلی ته دا دلیل نه سي ویلی چې کې په کفر څوک هلاکولی زه خو د پدره د مادره کافر راغلی اوس بیا هلاک کړی ولی من حالا کی مختار رسول نو راغلی کته اوس خدای رسول راغلی خدا دې درم صدرم کاج دی ولی من حالا کی الله نو دروس خو چ دې ته پغه پر ظالمان کی نه داخله سوی چې ستار ټول وطن ګرد مقابله در رسول ولی کی چې ظالم شه بره بجنو حالا کی لکه دغه چې ورسره وکړل چې د دې الله تعالی دغه ظلم سزا ورک چې په بدر کې اویا نفر مردار سو اویا گرفتار رسول او د دروسونه پر په لاس باندې دا څونه ډیر پوجو دا څونه طاقت الله د خپل قدرت ښکاره کی چې دا ستاد ظلم نتیجه ده نو خبرې ته به متوجه سوی یاست چې الله زه قریه و کلی نه هلا کوم تر څو چې څو کارونه سي دوا یو د رسول یې ژل بیا د اغلی ژل ورسته مهلت ورکول چې دای شپ ټیم پیدا کی فکر وی پر غسل بیر ایمان رانول چې په ظالمانو کې سبراین الله هلا کی نو د مکه د خلکو جواب یې ورکی چې ته در وسه پر غسل حتی نه رسیدلې چې را ورسه د غسل حتی ته په ځان په ولا کې هلاك بدر تراش نو کې دایس په دا ترجمه م پېدلی اس و ما کن او مجنی سی مهلکی هلاکونکه القرآن د کل الا مگر په داس حال کې و اهل حج اهل خویندان دغه کلی ظالمون ظالمان وي نو دا د دې د دغه چلری مشبه جواب لره ورکول چې کو پر سبب د هلاک ندی که کو پر سبب د هلاکی خو زایم چې شی مکافرین ولې نه هلاکیږي نو او غیر امتون چې هلاک سی یغم د کو پر په خاطر نه سی دغه سی وای په تعالی پر واستری الله یې غسی وی او غته رسول را لې لې نیه ندی په ظالمان کې سو هلاکس تا تا د رسول راغلی د ظلم درجه ته غ پای کې لانه رسیدلې چې ورسره تا تم هلاک ګور پنځمه شبهه چې د دی و هغه دا و چې دوی په دنیا کې چې دی ډیر مولع او جلد ادا سره پر دنیا پایللې پرې لور رزق هم بیا کله شته ماته واجره کوي چې مرشه بره جنت نه دی بار چې مرسه پر قبر باندې داسې د جنت در بچی را خلاصي او کتاب د عملونو کول د دوزخ در بچی بر اخلاصي بر ویل پالتو شیان را توای خیالات کی را توای دغه دنیا عاجله د ګور دغه څنګه شخوند کی باغلرم څنګه شپې سیلرم د مثال په تور برای ګنا او ته پسراس بر خبرو شراب هم چشل زناوی هم دی کول رقاسی هم کول ګردې کول برل دا د ستې خوندونه ته می د ستې دا نخت خوند لاسه باسي او غبل خوند چې ولکه تاریخ مالو د 2000 کال دی برای په جنت کې نو بیا حل او غلمان په جنت کې نو برای بیا سروزونه دی الته نو بیا شرابو نو د شیدو ولید ته شان را واجره کای نخت شه د لاسه راس اخلي خو کښنه لا درکم نکی د کښنه څه چې نغلی یو شی ورڅخی چې د لاسه ځین کاجه براو د خیر بیا یو کال بعد بیا زتا ته بر بیا بل گین یا سایکل را نیسم د دې نه د کی بو غاری بابا کال چیر دی چې به ماته راکې نو د یو زخم دغه بیا کړنه د کښنه کدر عقل خو نو لرم په دې خبرو ما خطا باسه کې دا اس په د دې په شبهه او مانع په یې مانع دغه ټول دنیا نغد ده دا ته چې ماته اخرت بیانې د خو چې دی پور دی دا اجل دی به یو وخت راځي اغم ته وای چې راځي ځکه منم لا نګر سره د کاپیر به وایل نو برای نو دا خو زه د لاسه نسمور لر وکولی الله تعالی دې ته د دنیا حقیقت بیانې چې دنیا چې څوره ورته د ستاسو زه پښتنه کوم ته نور څوک څه کوي چې وا دنیا چې پیدا سوی د زر کاله کې لس زره کاله کې میلیون کلونه کې هغه ته څه کوي ستاسو ژوند څونه دی د بابا ژوند دی اس بابا چې څوره بر ژوند دی نو برابر ته ډیر عمر چې خپل به یاد کې وم کې یو نیم سل کاله او د اخرت ژوند چې دی هغه ما لا نهایت له هودي پای ګر سره نه لري نو چیر هغه شی چې پای ګر سره نه لري چیر دا چې سل کال دی نو دا خو هغه ته بيخي لږ دی د شادي نقد څه چې تور ته ګوره دا پال تو شی دی دا د لاس اور که اخرت لاس تر اور دا یې شبهه جواب د رسول لري ورکی د سلا پرمای و ما هر هغه څه او چې تم چې تست در کول سی وی من شی انده هر شی څه چې دی که وشان لري که کورونه لري که باغ لري هر شی چې تاسو درکول سی وي فمتاع او دا سامان دی الحیات دنیا د دغه دنیاوی ژوند الحیات د ژوند د دنیا چې دنیاوی ژوند دی د دغه کم د کمزوري ژوند د دغه سامان دی دا تاسو چې هر شی درکول سی وي که موټر دی که ټرکټر دی که کور دی که بنگلاد دا د دنیا نه څه کیره ولی وزینتها او دا زینت شایسته ها د دنیاوی ژوند بس دا در دغه ځای پورې محصور دی و ما او هغه څه عند الله چې په نزد الله ته چې جنتونه دي خیر و ابقا خیر هغه در دی خو په زر کرور واره بهتر دی و ابقا او هغه پاتې شونی دی هغه بیا پناه نه لري په دغه فرق دی بلاته ته په دې ولې نازل چې وزن د نخ څنګه د لاس ورکم ته ماته وغه پور شي راکې ستاسو چې کوم شی دغه متاع الحیات الدنیا تر دنیاوی ژوند وزنه په دغه کې خلاصي در سره او هغه چې د الله سره دی هغه خوم در دی شې ګوره خیر ور سره ذکر کی چې خو در دی بی د دې دنیا تر شزه هغه شې بی د دې دنیا تر باغ هغه باغ بی د دې دنیا تر بنگلی هغه بنگلی پیجنو دا ګرد خیریت سبل و ابقا هغه پاته شونی هغه د ګانټي او د لسو کالو او د زرو کالو نه چې هغه بلاج بیا تګر سره بیا مرګ نه لري نو ما هغه څه عند الله چې په نیز د الله دی خیر هغه خیر به تر دي و ابقا هغه ډیر پاته شونی د معنا بقا والا شی پایدار دي نو افلا تعقلو ایا فلا تعقلون نو تش دغنه عقل نه لري چې دغه او هغه سره پرتلکه کدایش په خبره پوسی افلا تعقلون ایا تاسو نه پوهیږئ چې دا دونه مختصر شی دی اگر چې نقد دی هغه قسم ځندنه دی خو خیر او ابقادین درجه شدی ام درجه پاته شونې دی نو ته ولې دا غوړه کوي برا ود از ما د پاره معنی دی زخونه دغه عقل ولې چې لرم لکه کښنه کښنه لا نقد شی د لاس نور کیشته نوري بانی ورته کوي نوري وعدي ورلرکه زب څنګه ستا په وعده دا نقد شی د لاس ورکم الله دا نقد نقد نه دی دا نقد یو څو ورځې د پاره دی په خدای چې ستا د لاس څخه ستا ساعت خلک خلاص غریب پلاسی زوی بگی پختای برای بابا تا غسل کوزنی خلاصی که نو کم دی چستا دی نو خواه دی دا بل سنو ستا موتر چی دی دا زمونو بگی توجه ورتا چی های بابا موتر بتا با چا تا ورسیر دا بابا پلانه شی با چا تا ورسیر خدا دا غره کم شی دی بقا والا ندی نو دوغن عقل تا نلری افلا تعقلون پا پای که دا جمله را شد چه احیارو تیس دوغن عقل نلری تیس نپویجی پا خبر بند که دا اسما پا مزمون تیس پید یا سنو سلور شبهه دنین پا سبکه که مرز ذکر کرده اولا شبهه کمه یوا اغا دا غا شبهه وا چه برای ویل چه ولمر کچیری ایمان راو دا وطن مخلق شی اخلی او بیا با چش خرو که دا وطن ولار الله ور په مکه کې ما زاید کړی دی میوه په خرمندو تر روان دي د مکه څخه تاسو کوبس د حرم امین دي ګرد خلک چې د لیری تیری سلامي ورته کی به احرام اگر سره راځل نه اول ته پر میقات احرام وتل روان دي چې نه باید تاوان رسونه رسیږي دا باندې خو دی غلطه ده دریم د دې چې وکم شبه او معنی چې واغه دا په خپل نعمتو مغرور و چې دا نعمتونه به څوک زمر ساخلی هلاک د کوم خو دی الله ډیر کلی ما هلاک کړی تیر زمره پر کلو تیرېږي هم هغه خونی ولاړ هم دي او داسې مې خرابې کړی چې بیا چا کاډ نه د پکښ کې چا غسه موجان او اجان هلاکسی مگر نه یو مسافر به خود راغلی یا قلیل چی ذکر کی یو شپانه به خود راغلی اغه ما هلاکن او غو ناز نعمت نه درلودی نو که په ناز نعمت تو سره اخلاص دی خو هغه به خلاصی ته نه خلاصی سلرم شبهه د دی دا برای ویلول که کوپر سبب ای خوزه د پلار دنی کس کای پرم سو سا وکاله کی روز منه هلاکی الله جواب ورکړي چې څوک نه هلاکم ته څوک رسول را نسی رسول چې بیا راسی د سکه نه هلاکم چې سم دم وخت ورلره ورکم چې په ظالمانو کې هلاکوم نو تاته خو رسول را غلی دی ک ایمان نه راوړي برای په ظالمانو کې صبر کې رس زادر ته ګوري دا د دې دلیل نه دی چې کوپر د هلاک سبب نه دی زول نه هلاک سوی ستاتیم پات دی هلاکی دی دا کوپر په خاطر به هلاک سی د کوپر په خاطر به الله عذاب ترول پنځمه دغه دا و دی اغه مانع او شبهه دا چې برل دنیا خو نغد د اخرت خو پور دین ته ما نغد د لاس سره سکاجه په پور مخته بس الله پاک ول دا داس نغد د چې په نغد کې نه حساب کیږي د اخرت شان پر بیج ام د ایمیږي دا نه دون قوت لري لکه د اخرت شي نه دغونه بقا لري لکه د اخرت شي نو دا پر اغه باندې چې دی مغوره کوه بلکې اخرت پر غوره ک دغه باندې ام ختمه ده نو دغه د دې څلور سوال نن ویل سوال یو په خو ویل سوي چې برل کدی سم نه ګوي خو د مصالح پر کوم کتاب ورکول سوې موږ ایمان پر اوري الله پر مساجد کله راوړ پر هغه دې ام دراوړي نو دا 15 جوابونه ورلره ورکول شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.